böyle. Size örnek verdim muhtemelen. Bak bak. Ayağın tabanı değil mi? Daha az böyle yanar. Ayağın tabanı değil mi? Emin olun muhtemelenler. Mekke'nin dışına çıktım. Sırf bunun için çıktım böyle. Tokyo'ya çıkardım. İki yanına bir kumu bastım böyle. Biraz durma uğraşıyorum böyle. Yani durabilirim durdum ama böyle. Yani sabredemiyorum. Gayrı muhtemelen böyle. Bunlara günlerce kuma gömüldü. Çıplak olarak üzerine büyük taşlar da kondu, ağır taşlar. Taşlar da kumdan daha sıcak tabi kara kara taşlar. Yani böyle at sus şekilde bunda bitkin bir halde. İlla İslam'dan dön. Haşa Muhammed Aleyhisselam'a söv. Hakaret var bu şekilde. Yani böyle. Yani putlarına şey yapması için. Evvela adı Yasir. Bir o şehit oldu muhtemelen. Şimdi kaldı zevcesi Sümeyye Hanım muhtemelen. O kaldı şimdi böyle. O da ama artık tabii birkaç gün aç susuz, işkence altında böyle. İşkence altında uyku ne bir şey var tabii böyle. İşkence bittim bir halde bir şekilde. Baktı hala dönmüyor dininden böyle. Artık kahroluyor kafir müşrikler. Yani ne yaptılar? Yani acımasız muhtemelen böyle. Yani kâf, müşrikler acımasız muhtemelen bak. Aynı o da günümüzde oluyor muhtemelen. Müslümanlara karşı acımasız muhtemelen böyle. İnsan hakları şunlar bunlar, onlar için kendilerine lazım muhtemelen. Müslüman mı? Hak, tanımıyor hayat muhtemelen böyle. Hadis Sümeyye'nin bir ayağına bir deve bağlı muhtemelen bak. Bir ayağına bir deve bağladılar, iki tarafa çekiyor develeri muhtemelen. Tabii koy deve. Tabi başta çatırdama eklem yerlerinden böyle. Ayağın bileğinden, dizinden, uğrundan böyle artık eklem ile kopma başlıyor. Hazreti Sümeyye tabi kırılıyor muhtemelen böyle. Zaten bitki öyle artık kırılıyor böyle. Ama tabi ya ne diyor? Allah! Ses çıkmıyor artık böyle. Allah! Allah! Allah! Dokunma böyle. Yanarak bu şekilde böylece. Ebu Cehil o da oradaki kâhmetlerimdir. Onun bu sabrını artık Ebu Cehil patladı. Dayanamadı muhteremler. Eldeki harbe, yani ucu sivri bir şaklı muhteremler. O böyle edep yerine muhterem, saplı muhteremler. Ölüm o şehit oldu muhteremler. İkisi tabii şehit oldular. Ama hemen melek huri kızları bunu kaptılar bunları muhteremler. Ben kaptılar bunları. Doğru direkt cennete muhterem. Zaten köle kökenli, belki en fakirleri, garipleri böyle, evleri yok, eşyaları yok, malları yok, paraları yok, üzerinde kulakları yok. Yani mahşer hesabı gerek yok bunların. Ne oldu? Hemen ruhları, ne oldu? Direkt cennete muhtemelen böyle. Peygamber yürü bundan gittiğinde ruhlar böyle. Şimdi sıra geliyor aslında Ammar'a, oğullara muhtemelen. Bunu da baktılar ki kuma gömmek olmuyor. Buna bir zırh gider, zırh, demirden, zırh muhtemelen. Çıplak bedenine demir muhtemelen. Yattılar bunu kuma. Tabi demir muhtemelen. Demir, o Mekke'nin çölünde ısınınca ne oldu? Ateş gibi oldu muhtemelen. Ateş gibi oldu. Artık derisi falan böyle soyuldu muhtemelen böyle. Yanıyor derisi falan böylece. Boğmak üzere bu şekilde. Daha çeşitli şeyler gene olmadı. Çıkarlar bu sefer zırhını. Çıkarırken tabi yapışmış demire, kızın demire. Derisi ama soyuldu muhtemelen böyle. Kırık et böyle muhtemelen böyle. Şu şekilde. Bunu ayağına çekip başlar sürüklemeye yerde. Kum üzerine böyle. Tabi dikenler var, çakıllar var böylece. Beden çıplak ve deri soyulmuş. Tabi kıvranıyor muhtemelen. Kıvranıyor bu şekilde. İlle şunu sözü söyle diyorlar böyle. Küfür sözüne böyle. Bu dayanamadı muhtemelen, bitkin bir halde böyle. Dayanamadı. Onların istediği o kötü sözü söyledi ama istemedi bunu söyledi. Bunu duydu diğer Müslümanlar, etrafı gözetleyenler muhtemelen, geldi Peygamberimize. Ya Resulallah! Ammar dinden çıktı, mürted oldu böyle. Şu sözü söyledi böylece. Peygamber şey buyurdu. Kella, hayır, olmaz. اِنَّ اَمَارًا مُلِيَ اِيمَانًا مِنْ قَرْنِ اِلَى قَدَمِهِ. Bak yani dedi ki haber verenlere, hayır hayır, Ammar dinden çıkmaz çıkamaz. Onun imanı dedi, öyle ki doluyor ki onun içine, başın tepesinden ayağın tırnağına kadar mutlaka böyle. وَقْتَرْتَ الْا۪يمَانُ بِلَامِهِ وَدَم۪يهِ. Onun imanı etiyle kanadı birleşti. Karıştı mutlaka böyle. Orada hastalanmada geldi muhteremler. Tabi güneş işkence görmüş, asosu böyle. Daha genç olduğu için tabi genç olduğu için biraz tabi dayanma gücü var kendisinin. Anası iki gözünü yaş akıyor muhterem gözlerine böyle. İlk gözünü yaş akıyor böylece. Geldi hemen, ya Resulallah, ben dinden döndüm çıktım mı? Ben kafir oldum mu ben? Nasıl alıyor? Yaş akıyor bu şekilde. Peygamber dedi, hayır muhterem, hayır ama olmadı. Olmadan korkma. Burada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle muhteremler hastalığın yaşını sildi kendi iki emelde. İki emelde. Sağ günün sağ eliyle sol günün sonra peygamber sildi ben peygamberle. Kendisini. Onda ayet-i kerime geldi o anda muhteremler. Belki bir imanı iyi diye ayet-i kerime girmeyen fazla zaman alacak muhteremler. Yani Mevlam buyurdu. Bir kimse imandan sonra dinen dönerse isteğiyle mürtettir, azabı şiddettir böylece. İlla men ükrihe. Kalbi tutun bil imanı böyle. Kalbi imanına dolu, Allah imanına kalbi dolu, içi dışı dolu böyle. Zorlandı çok böyle. İşkence gördü, o zaman bir dinen çıkmıyor dönem böyle. Ayet-i kerime hakkında geldi böyle şey. Şimdi gelelim ama deyince biraz daha ilerisine gidelim işte ona hayat ilgili muhteremler. Çok sevdiğim bir sahabe böyle. Yani Allah yolunda eza çeker. Mevla buyurduğun hakkında ve uzu fi sebili ve uzu fi sebili. Tabi elhamdülillah Medine'ye gelindi. Hicret vuku buldu. Medine'ye gelindi. İlk iş orada mescit yapma kararı verildi. Mescit böyle. Temellere kazıldı. Kerpiçler kesildi Cennet-i Bakıyan'da. Orada kerpiçler kurutu kesildi. Önce altına temel biraz taş yapıldı. Sıra geliştiğinde kerpiçlerin taşınmasına. Ama büyük kerpiçler. Peygamberimiz dahil var. Peygamberimiz Aleyhisselam bizzat kendisi de peygamberimiz mescidini Nebi'nin bulduğu yerden Cennet-i Bakıya doğru gidiyor. Ben o büyük kerpiç alıp o da taşıyor. Her bir sahabe bir kerpiç getiriyorlar. Kimi sırtına yükleniyor, kimi koltuğuna alıyor, kimi omzuna alıyor böyle. Ancak bir kerpiç getiriyorlar böyle. Yalnız hastalar iki kerpiç getiriyorlar. İki tane getiriyor böyle. Yürü omuzunda, sağ omuzunda böyle. Bir de sol koltuğuna almış böyle. Getiriyor. Peygamber karşılaştı. Peygamberimiz kerpiç almaya gidiyor. Hazan var, kerpiç getiriyor muhtemelenler. Tabi Medine'de orada size iklim böyle. Kerpiç de ağır. İki de kerpiç getiriyor. İki elden meşgul yerine böyle muhtemelenler. O anda öyle terlemiş ki telleri gözünü yakıyor muhtemelen. Gözünü de artık kaşına aşıyor teller. Gözünü yakıyor gözleri bu şekilde. Ama tabi silemiyor. Önü zor görüyor hastalar böyle. Peygamber durdu. Dur ya Ammar. Bak herkes bir tek getiriyor kerpiç. Seni gitin alıyorsun. Öyle baktım hemen. Utanmış seni. Peygamber yine yapıyorsun. Ammar söyle niye bunu yapıyorsun? Ya Resulallah birini senin için getiriyorum. Niye dedin? Ya Rabbi bu kerpiçi Resulullah'ın adına götürüyorum. Sevap onu yazıyor Rabbi. Böyle. Sağdaki omuzdan. Bunu dedi kendim için getiriyorum bu şeyi. Peygamber buyurdu ki, ben ya Ammar, taktığı ülkeyeti bagiye, yedü bile cenneti ve döyenin dar. Bu Aleyhisselam Hazretleri, Ammar'ı şehirde öldürecekler, fiye-i bagiye, fiye toplum. Ordu, toplum. Bagiye de meşru İslam devletine karşı çıkan kişilere bagi denir bunlar, bagi. Bagi denir bunlara böylece. Onlar onda öldürürse namazı kılmaz onların böyle. öldürme adına böylece. Ve bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ammar'a, ya Ammar, senin dönemdeki son rızkın sulu süt. Ya Ammar, senin dünyadaki son rızkın sulu süt. Yani süte su karıştırılmış, süt olacak. Son rızkın. Peygamber'e bu malum oldu. Peygamber'e bak. Son rızkın sulu süt. Peki oldu mu bu muhteremler? Peygamber'in sütü haktır muhteremler. Böyle. Evliyanın sütü tam çıkmayabilir muhteremler. Evliyanın sütü muhteremler. Çünkü evli iman farz değil. Çünkü kişi evliya almış. Ben ne bilirim evli olduğunu? Bilemeyiz muhtemelen böyle. Onun iman farz değil evliya, evliya olduğuna böyle. Ama peygamber iman farz olduğu için eğer peygamber sözü çıkmazsa karşı kuş yapabilir böyle. Acaba peygamber mi diye böyle. Bu olay ne zaman oldu? Mescidin yapımı Hicret'in 1. yılında oldu. Hicret 37. yılınca 36 yıl sonra Sıfın savaşı oldu. Sıfın savaşı oldu. Hazreti Ali Azim'e verirsin muhtemelen böyle. 37 yılında, bu 1. yılda, yani Peygamberimizin buyurduğundan 36 yıl sonra Sıfın savaşında Hazreti Ammar'da yaşı 93 baktı böyle. O anda. 93 yaşında o anda. Yaşlı. Hatta kız yani titirmişeydi ben tabii. Tutak titirmişeydi ben böyle. Yaşlı bu şekilde. Kendisi 93 yaşında o da savaşa katıldı. Savaşıyor tabi. Bir ara güneş bastırdı. Kuşlu Vadi'ye gelip güneş bastırdı. Çok soğudu. Çok soğudu. Artık suda dayanamadı. Dedi çıkayım da dışarıda. Bakayım. O dönemde de bazı salih iyi kadınlar su getirirlerdi bire. Yaralı askere vermek için böyle muhtemelenler böyle. Getirirdi böyle. Bu da sahabeden dışarı çıktı. Çıktı. Bahçe kadınlar, ey bacılarım dedi böyle, içinde suyu olan var mı? Su kabı var ama çoğu bitmişler bu suları böyle. İçinde suyu olan var mı? Çok sadım. Kadın bir tanıdı ağzından beri. Ya Ammar, ben evde sulu süt var dedi böyle. Bir küçük koyun, bir koyunum vardı. Onu sağdım. Bu kaba koydum. Baktım az. Yani köyden buraya getirme diyemez böyle. Az bu. Ona su karıştırdım. Onu getirdim. İçer misin vereyim mi sana bunu dedi böyle. Aslan var. Anda sonrası muhtemelen. Sulu süt. Anlatana bak. Getir babacığım getir. Getir dedi böyle. Sonrası içeyim dedi böyle. Resulullah'a, arkadaş Esam'a ona kavuşuyor muhtemelen böyle böyle. İşin yanı sonra rızkı oluyor muhtemelen böyle böyle. Kadın bir, o zaman tasla koydu, bardak yok sonra böyle, toprak tas böyle, ona koydu muhtemelen böyle. Onu verdi, verdi bu şekilde. Bunu böyle yudum yudum içti içti muhtemelen böyle. Kadın dua etti muhtemelenler. Ve artık şehit olmak üzere, bilerek muhtemelen böyle, geldi ve şehit oldu muhterem bakın bana. Şimdi bakın bu olaya bakılan muhteremler burada Aleyhisselam Hazretleri buyurmuştu. Hazreti Ammar'ı kim öldürecek? Fe-i Bagiye. Bakın ben yani halifeye karşı çıkanlar onların Bagiye anda böyle. O anda ama böyle. Hazreti Sıra'nda meşru oldu böyle. Hasan ona verdi hilafeti. Sonra oldu muhterem. O anda Bagiye de böyle. Yani asi anlamına geliyor. Asiye devlete karşı. Bakınız peygamber buyurdu ona böyle. Ammar'ı Fe-i Bagiye öldürecek. Son rızkı dünyada sulu süt. 36 yıl sonra o anda o koyun yok dünyada. Yok demek sen bak. O koyun kim bilir koyun delileri ancak o zaman vardı 30 yıl önce böyle. O koyun o gün sağlayacak, koyununu sağlayacak, az görecek gözüne, buna su karıştıracak, getirecek, verecek muhtemelen böyle. Yani ecel yazılmış, rızık yazılmış muhtemelen böyle. Şimdi biraz da inşallah bakalım bu gece ne oluyor muhtemelen bu gece. Ne yapmak lazım, Nasıl bir oluyor böyle? Gülüyor Aleyhisselam Hazretleri Muhteremler, İdn-i Mâcede Beyakıd-ı Adı Şerif. اِذَا كَانَ لَيَتَنَسُ مِنْ شَعْبَانَ Şaban ayının yarısının gecesi olduğu zamanlar. Şaban yarısının gecesi. 14'ü 15'e bağlayan gece olduğu zaman. فَكُومُ لَيْلَتَهَا O gece kayım olunuz, ayakta olmuyor. Yani ibadet edin. O geceye bakışın. O geceye boş geçmeyiz. فَكُومُ لَيْلَتَهَا böyle. İşte bu gece Peygamberimize bir de tavsiye muhteremler bu geceyi boşa geçirmeyin. Yalnız elhamdülillah muhteremler Allah şükür olsun ki şu anda camideyim muhteremler böyle. En faziletli Allah'ın sevdiği yerler dünyada camide, meşritte muhteremler böyle. Bir gün Peygamber Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail, eğer sen de bizim gibi insan olsaydın, dünya yaşasaydın ne yapardın? Ömrünün çoğunu camide geçirirdin buyurdu. Yani mecbur kalmadan bu cami olurum böyle. Şimdi bu gece zaman başlıyor bu gecenin fazileti? Grubu şems denir böyle. Güneşin batı tarafında üst kenarı kaybolan. Yani akşam ezanında bu gecenin fazileti başlamıştır böyle. Akşam Allahu Ekber ne oldu? Bu gecenin fazileti başlamıştır böyle. İşte elhamdülillah akşam namazını bu gecenin sevabını kıldık hocam, akşamlarım. Allah'ım hocam çok güzel namazı kıldı elhamdülillah böyle. Allah'a sana böyle çok güzel kıldı namazı elhamdülillah böyle. Demek ki ne oldu? Bu akşam namazının sevabı Şaban ayının dışında, ötesinde beraberizin sevabıyla yazılıyor tamam mı? Akşam namazı. Bir de cemaat kıldık. Haramda cemaat kıldı bakmak. Kıldık elhamdülillah bu şekilde. Normalde 1'e 27 katı artıyor böyle. Artıyor. Bugünün tabi sevabı çok daha fazla bundan böyle. Elhamdülillah bir bu. Akşam namazının buraya elhamdülillah. Camiye geldik elhamdülillah. Ve çok güzel namazı kıldık elhamdülillah böyle. Elhamdülillah. Akşam namazını. Şimdi oturuyoruz camide muhteremler. Bir insan namaz kıldığı yerde hemen kalkmadan otursa her vakit namazı geçiriliyor bu. Evde hanımlar için geçiriliyor bu. Bir kimse namaz kıldığı yerde namazı bitirdi, Fatiha'sını çekti, hep tamam. Biraz da otursa namaz kıldığı yerde ne oluyor? Ona Mevlam melek gönderiyor. Melek gönderiyor böyle. Melek gönderiyor. Melek ona dua ediyor. Allah'ım mağfir lehü, Allah'ım merhamhü. Allah'ım sen bu kulunu affeyle. Sen bunu rahmet eyle Allah'ım. Melek ne kadar dua ediyor buna? O kimse oturduğu sürece namaz kıldığı yerde bakıyor böyle. Tabi cami sahibi daha farklı ama o da var böyle. İşte elhamdülillah, şimdi burada yani sohbet olmasa, bir şey okumasa ne oluyor böylece? Her birimizin önünde muhtemelen başında hepimizde bir melek başlıyor böyle. Melek hepimiz dua ediyor böyle. Allah'ım sen bu kulu affeyle bağışla. Çok kişiler namaz üşenirken, namaza camiye gelemezken, bu kul ne yaptı elhamdülillah? Namazını kıldı ama sıkılmadı. Daralmadı, bulamadı namazdan camiden, oturuyor daha böyle. Dua yoktu elhamdülillah. Sonra tabi dini sohbet muhtemelen böyle. Dini sohbetler, zaten sahabelerin bütün üstünlüğü Peygamber'in sohbeti işte, sohbet muhtemelen. Sohbet muhtemelen. Nedir sohbetler? İnsan uyarır muhtemelen. Uykudan böyle. Gönlü aşar sohbet böyle. Elhamdülillah sohbet olur muhtemelen burada böyle. Tabi Kur'an okundu. İnşallah yarısından burada kılacağız cemaatle muhtemelen. Nasıl oluşturur bu şekilde. Yani elhamdülillah bu bile boşa geçmiyor muhtemelen böyle. Tabi daha bunun dışında ne yaparsak? Ne yaparsak bakalım şimdi. Vesumu yemaha ve gününde oruç tutun. Oruç tutun gününde de böyle. Yani biraz gününde Oruç olun, gecesi ibadet olun böyle. Fe inna Allah Teala yenzilü fiha lügrü şemsi ila sema dünya. Mevlam bu gece muhteremler lügrü bi şemsi, güneşin grubu ile, yani güneşin batıda üçgenin kaybolmasıyla akşamına beraber Rabbim dünya semasına tecelli ediyor. Yani dünya seması özel. Yani Rabbim her şeyi görebilir muhtemelen böyle. Fakat Rabbim burada özel olarak Meryem ne yapıyor? Bu gece güneşin batısıyla beraber Meryem dünya semasına tecelli ediyor. Feyekûlü. Mevlam buyuruyor şimdi muhtemelen bize böyle. Ela müstavfirin. Tevbe eden var mı? İstiğfar eden var mı? Af dileyen var mı? Feagfire lehu. Onu affedeyim. Yoksa affetme. Kişi yemeğini yiyor efendim. Şey yapıyor. Açıyor televizyonunu. O kanal, bu kanal falan derken böyle oturuyor. Tabi o buna gir muhtemelen bak. Mevlam soruyor. Ela müstağfirin. Tevbisi veren var mı? Af dileyen var mı? Tevbe eden var mı? Tevbe onu affedeyim. Demek ki bu gece genel bir af var muhtemelen böyle. Rabbimin rahmeti tecelli ettiği gece. Bu gece muhtemelen. Kahrıyor bu gece muhtemelen. Rabbim soruyor, kim affı isterse, tevbe ederse, onu affedeyim. Efendim işte 10 defa estağfurullah çektik. 20 tane, 100 tane çektik. Yeter mi? Efendimler, 100 de olsa, 1000 de olsa yetmez. Tevbe şart, tevbe şart, tevbe. Nedir tevbe? Önce kişi geçmişliğine bir muhasebesi lazım, geçmişliğin böylece. Benim bir yaradanım var. İnsan gene yaratıcı değil. Yaratan böyle. Beni yaratan için yaratacağım. Yaratan böyle. Yaratan böyle. Acaba ben ne yaptı Rabbime karşı? Gün gelecek, kefeni giyeceğim, tabuta bineceğim, o mezara gideceğim. Hepimiz burada. Gün gelecek, süpürecek, ayağa kalkacağız, mahşer olacak. Hesaba çekileceğiz. Ne gerekiyor? Önce geçmişimizin bir muhasebesi gerekiyor. Ömrüm nerede geçti acaba? Ergenlik çağından şu ana kadar böyle. Namazımız kazaya mı kaldı? Orucumuza kusur mu oldu? Harama baktık, harama mı gittik? Ömür boşa mı geçti? Futbol sahasında gol diye mi bağırdık? Televizyon açıp gözümüze onlara mı baktık? Top mu temin? Onun için var, hava var. Efendim şu kaleye iki tane karşı girmiş. Sana ne bana ne yaptın bundan böyle. Bir gün muhteremler Nasrettin Hoca camdan çıkmış. Eline doğru gidiyor. Önde de birinin başına bir tepsi koymuş başına birisi. Tepsi. Önden gidiyor böyle. Daha sonra da önüne bakıp gidiyor tabii. Oradan biri komşusu. Hocam hocam bak diyor o diyor tepside bakava var diyor. O bakava tepsisi oluyor böyle. Nasıl şey bana ne diyor böyle. Bana ne? Kim edecek misin böyle? Ama hocam ama seninle gidiyor ama dönüyor sana ne diyor? Sana ne? Ya muhtemelen böyle. Sana ne böyle böyle? İşte muhteremler ne gerekiyor değil mi bence? Önce tevbe istiğfar geçmişimizin muhasebe eden muhteremleri böyle. Efendim top hangi kaleye girdi? Kaç puanı var muhtemelen? Çocuklar bunu biliyorlar bakın muhtemelen. Şaştı mı muhtemelen? Gideyim bakın sayılar. Şunun puanı muhtemelen. Yazık muhtemelen muhtemelen. Allah diye muhtemelen. Ne gerekiyor? Geçmişteki boşa geçen ömrümüze pişmanlık. Ya haram işlemişsek işimizin yanması. Yanması muhtemelen. Ve o günler terk edip Allah'ın beni kullanan kabul et, senin kapına geldim, affet diye yalvar muhteremler. Ela müsterzikin ferzukahu. Yine belan sorur, rızık isteyen var mı? Bu gece rızık isteyen var mı? İşi bozuktur, işen çıkmıştır, yetiştiremiyordur böyle, çoğuşluğu kalabalıktır. Boşluğu kendisi bu şekilde, dar yaşantısı var. Bak belan sorur musun bu gece muhtemelen? Rızık isteyen var mı? Demek ki önce tevbi istiğfarı gerekiyor. Allah'ın Celle Celaluhu'ya elimizden geldiği kadar böyle geçmişi muhasebe ederek ve mahşerde soru çekileceğimizin de bilinciyle tevbi istiğfarı gerekiyor. İsteyen nasıl rızık ister belan almasan? Nasıl rızık ister? Helal acı, helal mı der böyle? Helal acı der böyle. Helal rızık ister böylece. Helal müptelin fü'afiyehü. Yine belan soruyor. Bu gece ey kullarım, içinizde bir belaya müptelen var mı? Yani hastalığı vardır, sancısı vardır, bir ızdırabı vardır, elemi, kederi vardır, bunalım sıkıntısı vardır. Bundan dolayı isteyen varsa şifa, ona da afiyet verebilir. Demek ki kimin ne hastalığı varsa bu gece bunu da istemek emredilir. Kimin hastalığı var böyle, kimin hastalığı varsa böyle, bu gece böyle. Öyle tabi hastalıklar günümüzde tedavisi yok muhtemelen böyle. Ela keza keza, hat yatar fecr. Ta fecir vaktine kadar Mevlam soruyor muhtemelen, daha ne varsa sayı da çok böyle. Bir de fecir vakti, imsak vakti de takvimde o var böyle. Yani akşam zamanında başlıyor bu gece muhteremler, vaktine kadar devam ediyor muhteremler. Ne diyor? Yani bu gecenin sabah namazı bu gece dahil değil ama sabah namazı böyle. Akşam yatsı namazı bu geceye dahil, sabah namazı eski günden dahil muhterem böyle. Bu gece dahil böyle. Yahut-ı Şerif'e geliyor göre, Mevlam bu gece Beni Kep kabilesinin koyunlarının kılan sayısından çok affediyor muhterem. Şimdi muhterem cemaatimiz biraz yadrayan tevbe üzerinde muhteremler, tevbe üzerinde bir insan gerçek anlamıyla tevbe ederse, yani artık günahtan kopar böyle, hayatını boşa harcamaktan kopar kişi muhteremler. Allah'a yönelir, beş vakit namazını güzel kılmaya çalışır, kazasını kılmaya çalışır muhteremler. Kul hakkı varsa helalaşmaya çalışır, bunlarla beraber çalışırsa, kul yeniden anasından doğmuş gibi ona bir hayat vermek böyle. Kur'an-ı Mevlam buyuruyor, hayatın tayyibe. Kur'an-ı Ayet-i Kerime'den. Bu Ayet-i Kerime çok şey ama tabi imkanı yok anlatma şu muhtemelen. Mevlam buyuruyor, ona öyle bir ona hayat veririz ki hayatın tayyibe. Hayatı tayyibe. Yani kişi tam tevbe etsin, günahını tam arınsın kişi, Allah sadık olsun, Allah yönelsin, Allah diye yansın, alnını seyrede koysun kişi muhtemelen böyle, haramdan sakınsın, gözünü sakınsın, başını saçını kollasın. Mevlam ona ne veriyor? Hayatı tayyibe. Yeniden doğmuş gibi muhtemelen böyle. Ve temiz bir hayat ve pak hayat. Yani de ruhsal huzur muhtemelen böyle, manevi huzur, içinden genişlik, bolluk, bereket, sağlık, sıhhat, her şeyini veriyor muhtemelen böyle. Yani tat dayanır muhtemelen böyle. İbadetten bıkmaz, yorulmaz, sıkılmaz muhtemelen böyle. İbadete doyamaz muhtemelen böyle. Her Allah değişinde başka bir tat veriyor muhtemelen böyle. Her Allah değişinde muhtemelen. Biraz da bir de zikir mıdır, zikir mıdır hem böyle, zikir mıdır hem böyle. Çünkü namazın vakitleri bellidir, onun dışında boş harcamayın muhtemelen hem böyle. Birinci yaşayanlar, öncekiler, mesela bir asır önceye gidelim, yaşayanlar, bin sene önce yaşayanlar, o dönemde muhtemelenler günahlar daha azdı günahlar muhtemelenler. Kadınlar örtülü. Örtülü muhteremler böyle, saz yok, caz yok, televizyon yok, bar yok, pavyon yok, şunlar yok, bunlar yok, futbol yok o zamandan muhteremler böyle. O insanların bizden bir farkı var, üstünlüğü. O dönemde günah işleme imkanları çok kısıtlıydı. Ama günümüzde muhteremler, Allah hepimize yardım etsin muhteremler. Allah biraz Rabbim gençleri korusun muhterem bu zamanda böylece. Günümüzde günahlar artık sokağa taştı muhterem. Sokağa taştı. Taştı. Hele havada ısınınca ne yapıyor genç kadınlar, kızlar? Yatak ev değil de yatak kıyafetiyle sokakta muhterem böyle. Yani taşkın böyle muhterem. Azgınlık muhterem böyle. İçkisi, kumarı, huşi, her şey serbest muhtemelen böyle böyle. Her şey bu şekilde. Güneşten var böyle. Şimdi gerekiyor bunlara karşı bir mücadele, nefisle cihad yapıyor böyle. Yani cihad böyle böyle. Yani nefis istediği halde, nefisini vermeme, nefisle kıyasaya bir cihad, savaş nefis böyle. Allah yolunu teslim olma, Allah'a teslim olma, gözünü koruma, dilini koruma, boğazını, midesini koruma, haramdan koruma. O sene oluyor günümüzde. Bunun sevabı 100 kat artıyor muhtemelen böyle. Hadiste geliyor, 100 şehit sevabı muhtemelen var. 100 şehit sevabı muhtemelen var böyle. Bir de şu vakamız var şimdi eskilerle. Eski zamanda haram işleme imkanı fazla olmadığı için son derece fazla yazılmıyor bir şey var. O dönemde kişi beş vakit namazını güzel kıldı mı, aşırı yetiyor onlara böyle, sıyamlarla böyle. Oruçtan toplamlarla yapar böyle. Ama günümüzde haram da işleriz çok muhtemelen böyle böyle. İşleniyor muhtemelen. Göz kaçıyor, şu oluyor, bu oluyor, her şey olabiliyor. Hep gıdalar hem muhtemelen. Gıdalardan bozuldu gıdalar muhtemelen. Yani bu şey var ya, gen mühendisliği, yani şeytani mühendisliği muhtemelen böyle. Bir şeyin aslını bozmak, bu şeyde emdir böyle. Sağlıkta gitti, hepsi gitti muhtemelen böyle. Günümüzde ne gerekiyor? Allah daha çok dua, ibadet gerekiyor günümüzde. Daha çok gerekiyor muhtemelen. E işimiz çok bu zamanda ama burada kolayı var. Abdestli, abdest muhtemelen. Hatta gusül gereken bir halde bile kişi ne yapar? Allah'ı, Yaradan'ı, Mevlamı zikreder muhtemelen böyle. Ne der? Bak kısa kılmıyor böyle. Allah, Allah. Allah Allah Allah olmalı böyle. Allah. Son dakikaya çıkması şart böyle. Allah. Ama kalbiyle dilini bir yere getirin kalbini böyle böyle. İki tel ama artı eksik uçlar vardır böyle. Tek tel bir şey yapmaz böyle. Ne ışık verir ne makine şart böyle. İki tel böyle geldi mi enerji gelir çalışmaktan böyle. Ne gerekiyor? Dil ve kalp bir arada olacaklar böylece. O anda huzur. Yani Allah hatırlayacak ki Allah bu alemin Rabbim Mevlam. Al kalbiyle böyle yolda, arabada, direksiyon başında, masa başında, işinde, gücünde, her yerinde böyle. Onunla bununla boş konuşacağına, boş gibi tartışacağına ne yapsın böyle? Yavaşça böyle. Allah, Allah, Allah. E tesbih lazım mı? Ne var mı tesbih muhteremler? Bu meleğin görüp yazmak onları. Ne iş var meleğin başka? Ya benim bir şey mi var falanlar? Yazıyor mu terim böyle? Kadir bu senle. İsteyen kelime tevhid çeker. Kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu daha etkili bu terim böyle. Çünkü her şeyi nef ediyor. La ilahe de böyle. İllallah. Bu ne yapar bu terimler? Hem kalbin pasını siler, kalpte günahları siler, noktaları, pis noktaları siler muhteremler, hem insanın gönlünü nurlandırır muhteremler. Nurlandırır böyle. Ama kimin dille kalbine gelirse böyle. La ilahe illallah. La ilahe de iç başımız böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah buca kalbine böyle. İllallah diye böyle. Bu her söylenişinde kalbin pası silinir, oradaki siyah noktaları gider, kalp nurlanmaya başlar. Kalbin nur gelmeye başladı mı, kişi onda huzur gelmeye başlar muhtemelen. Ne kadar dert derdi varsa onlara küçülür muhtemelen böyle. Gönlü açılır, gönlü ferahlar, ruhsal bir huzura kavuşur, mani huzura kavuşur kendisi böylece. Tabi sevap ayrı muhteremler böylece. Şimdi muhteremler, bu gece ilgili bir dua var böyle. Onu hep beraber okurum inşallah. Muhterem inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme in künte kedebte ismi şakiyen fi divanil eşkıya femhuhu vektübni fi divani süeda ve in künte ketepte ismi Sa'iden fi divan-ı süreda fesbütü inneke kulte yemhullahu maişavü özbüt. Yani anlam muhteremler, Rabbim ismi kötü ref yazmışsan oradan sil, iyiletin yaz ya Rabbi böyle. İsmi iyiletin yazmışsan orada sabit Kur'an mı böyle. Çünkü sen Rabbin dilediğini mahvedersin, silersin, yazarsın bu şey böylece. Rabbim inşallah muhteremler bu geceyi hakikaten nasip etsin hepimizin muhteremler. Rabbim kabul etsin ibadetlerimizin muhteremler. Rabbim ölenlerde rahmet eylesin muhteremler, ölenlerden muhteremler. Bilhassa böyle gecelerde ruhlar yola bakın muhteremler böyle. Hangi ruha gitmezse bir şey, şimdi Rabbim özel melekleri var muhteremler. Öyle meleklere böyle. Melekler böyle sınırsız, hepsinin görevi ayrı melekler böyle. Rabbim özel melekleri var. Bunlar nedir görevi? Şimdi kim böyle yakınlarına, ehli imana, mümin kardeşlerine böyle bir şey okuyup gönderirse buradan, sen gönderir, hediye gönderirse, melek ne yapıyor bunu? Cennetten bir altın tabak muhteremler. İçine bu konuyor, nur olarak konuyor böyle. Üzerinde yeşil ipek, ne ipek muhterem, mendil böyle. Örtülü, kabristana gidiyor muhterem şimdi böyle. Tabii kaç melek gidiyor böyle böyle. Şimdi kabristana demek ki 1000 tane, 2000 tane mevta yatıyor. Artık onlar okuma yok mu için onlar muhteremler. Yani sevap yazılmıyor artık çünkü bitti, kapandı onlar böyle. Hep gözü bakıyor, melek gelse böyle. Bakıyorlar, bir melek geliyor, nurdan sevimli melek. Elinde altın tabak, cennet tabağı, üzerinde cennet ipeğinden yeşil mendil, hediye getiriyor muhteremler, hey bakıyor. Acaba bu bana mı, bana mı, bazen bana mı? Tabi yanındakine geliyor, ona geliyor, buna geliyor, kimse gelmiyor muhteremler böyle. Tabi suç kendisi de vardır muhteremler böyle. Zamanında evlat okutmamıştır, onunla yetiştirmemiştir muhterem bu şekilde böylece. Sonra tabi gariplere vardır. Dünyada artık nesli kesilenler vardır muhterem böyle böyle. Onun için inşallah muhterem ne yapalım böyle? Herkese bildiği kadar ne biliyorsa okuyalım muhteremden. Bilhassa özellikle aziz cemaatimiz eğer bir aile fertler bir araya gelirse böyle gecelerde, cuma gecelerinde de oldu daima böyle aile fertleri bir araya gelirse böylece çocuklar muhterem, çocuklar muhterem böyle. Yani çocuk hiç olmazsa böyle Allah al demesini biliyorsa derim kendim böyle. Ne yap? Herkes böyle bildiğini böyle. Hanım sen şunu oku bakayım ne biliyorsan. Eylem oku, ihlas okur mu selamlar? Kısa ama başa bilmiyorum. Tekrar oku ihlas mı selamlar? Tekrar oku. 10 kelime okur ben kendim böyle. Her harfine 10 şey yapalım böyle böyle. Herkes okur bir şey muhtemelen. Sana bir şey getirilir böyle. Hadi bakalım yavrum. Şimdi Allah de bakayım. De bakayım yavrum. O da Allah, Allah, Allah de muhtemelen böyle bir şey. Allah bundan çok razı muhtemelen böyle. Allah muhtemelen böyle. Buyurun Mevlam meleklere, kötü meleklere. Meleklerim, ben Adem'i atacağım zaman siz korkmuştunuz. Ya bunda asi olurlar, kan dökerler. Onun için iyi işe çıkmaz demiştiniz. Ondan görüşür meleklerine böyle. İştahatlara böyle şey. Bakın ne kullanan böyle böyle. Bakıyor göte meleklerine bakıyor muhtemelen. Nur gibi görünüyor muhtemelen böyle. Oturmuş bir aile, hanımı, korası, oğlu, kızı kim varsa muhtemelen beraber muhtemelen abdestler böyle, namazlarını kılmışlar, oturmuşlar böylece. Her şey bir şey okuyor muhtemelen böyle. Ve bunların da sevabını ne yapma muhtemelen? Peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin, sahabelerin, evliyaların, Beşer İkram Hazretleri'nin, üstadların muhtemelen ve bütün geçmişlerin ruhlarına, bütün ihliman ruhuna bağışlayamış muhtemelen. Allah'a kabul etsin muhtemelen. Yardan Fatiha.